प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यगन्धनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल मिले थे उन्होंने कहा कि मैंने महाराज जी की सत्संग के अनुसार शुभ साधन का अभ्यास किया और ऐसा करते करते मैं जब चुप रहता हूँ सब दृष्टि से तो मुझे शांति का अनुभव होने लगा है। तो मैं इतने में मान लूं क्या कि मुझे तत्व की प्राप्ति हो गई? क्या मानूं मैं? तत्व प्राप्ति नहीं मानी, शांति जब मुझे मिल गई तो मैं क्या मानूं? ये कर्मयोग हुआ, कर्मयोग का फल शांति है। कर्मयोग का अनुष्ठान में मुझे शांति मिलती है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। बोल रहे थे ना, पूछ लीजिए। मानो शांति मिलती है तो शांति मिलती है त्याग के बाद ही। त्यागात शांति निरंतरम, परा शांति मिलती है। परा शांति जो काम हो बोला कि असत को त्याग करते हो काम हो गए। तो असत माने शरीर का मायने मन बुद्धि चित्त अहम, इना से संबंध विच्छेद कर दिए, एक प्रकार की शांति हुई। तो मक्का इन्होंने पूछो कि मेरी गाड़ी कब पार लगेगी? तो ये बोला कि स्वामी जी का पूछ के बताना पार लगा गए थे। मैं बोले उन अगन से जाऊ तो वो बोले काल आइए परसू आइए मकई अगर मक्कर को नुकसो मरो। आप अपनी बात ही रखो ना, केवल और बात क्यों रखो? मानो शांति मिलती है कर्म योग से, मुक्ति मिली है ज्ञान योग से, और भक्ति मिली यही भक्ति योग से। शुभ साधन से जो शांति मिलती है वो ज्ञान योग की है कर्म योग? तीनों नहीं, दोनों अवसर है, तीनों अवसर है। शांति मिलेगी वास्तव में जड़ चीज है, इनके आश्रय से अशांति रहती है। धन है संपत्ति है वैभव है, इनका आश्रय देने से अशांति रहेगी, अशांति अशांति रहेगी। खूब साधन कर लो विचार कर लो, उन्हें अशांति नहीं मिटेगी। अशांति मिटेगी त्याग से, त्यागा शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति है, तत्काल ही। तो त्याग क्या चढ़ता है? त्याग कर्मियों का काम है, ये इससे में मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोग से में मुक्ति हो जाएगी, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों मुक्ति देने वाले हैं। और प्रेम देने वाला भक्ति योग है, मुक्ति हो जाएगी। हृदय में राग द्वेष नहीं होते है। होता है तब तो पूर्ण पूर्णता नहीं होगी ना। यदा सदा भी तो है कि जब भगवान की स्तुति हुई वो एको की कृष्ण से तो है। एक बार भगवान ने बोलते हो, एक बार भगवान याद आएगा तो काम होगा। नहीं अलगी भी तो बात है, मतलब राग द्वेष नहीं होते हैं। राग द्वेष तो हुआ, राग द्वेष हुआ तो अभी तो पूर्णता नहीं हुई। पार लगा दो फिर पार हो जाएगा, पार हो जाए। जैसे करते रहे हो वैसे ही करते हो, पार हो जाएगा। कद हो जाती कब लोग पता नहीं, कब नहीं कह सकते। मरने के बाद नहीं, नहीं जीता होनी चाहिए। मरने के बाद होना की बात नहीं है, जीते होने चाहिए। परम शांति की प्राप्ति होनी चाहिए। परम शांति की प्राप्ति में राग द्वेष हारे शोक ये नहीं होते, कोई नहीं होते। विकार जरूर विकार बंद हो जाते हैं, राग द्वेष हर्ष शोक ये सब बंद हो जाए तब बनता है। त्यागत शांति निरंतरम, त्याग है मुक्ति है भक्ति है, तीन है ये। त्याग से शांति होती है, परमात्मा प्राप्ति होती है, वो नजीक प्राप्ति पहुंचता है, पर कर्मयोग से होता है, कर्मयोग से भी शांति मुक्ति मुक्ति आ रही, आगे मिल जाएगी मुक्ति, भक्ति मिल जाएगी ये सब पता नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी। और जो त्याग में निरंतर रहे हैं, जड़ता का बिल्कुल त्याग होगा तो परम शांति मिलेगी, परम शांति परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शांति की प्राप्ति होती है कर्म योग से, और ज्ञान योग से होती है मुक्ति, और भक्ति योग से होती है भक्ति। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति प्रसाद देने भगवान का प्रेम प्राप्त होगा भक्ति योग से। अध्याय 2, 3, 4 में दूसरे अध्याय के बीच में सारी सर्वाणी संयम में युत आशी तमत्पर, एक बार यह दूसरे अध्याय में सौर मतपर आशिक भगवान के प्रणता की बात एक बार गई है दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में बीच गई है मई सर्वाणी कर्माणी संजय से अध्यात्म चौथे अध्याय में भगवान ने अपना अवतारी बात बताई है, पर वही यही है। मैं दूसरे अध्याय में एक ही पद आए थे युत आशी मत पर, शांति खास है कर्मयोग से, ज्ञान योग से हो जाती है, भक्ति योग से हो जाती है, और कर्मयोग से हो जाती है। गीता की बहुत विचित्र अधिक थी हमें, गीता भी बहुत विचित्र था। आज जो बात आई वो बात समय इस रूप से आज पैदा हुई है, आज अभी बात हुई इस रूप से आज ही पैदा हुई है। वह ये बात हुई है, पहला अशोचा तो सोच प्रण चला, तो इसमें आत्मा की बात बताई, स्वधर्म सापेक्ष इसमें बताई शरीर की बात। हम पहले पहल जब प्रवेश होते परमात्मा की तरफ, संसार से उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो चाहते हैं मुक्ति, कल्याण चाहते हैं तो चाहते हैं, तो पहले आत्मा से रहेगा, तो 30वें श्लोक तक आत्मा से रहा। स्वधर्म सापेक्षा न विगमन, धर्म अपना गए तो ये शरीर की तरफ जरा, शरीर की तरफ जरा जो दूसरा अध्याय पूरा हो तो शरीर तरफ होगा। एक युवताशी मत पर श्लोक में युवताशी मत पर, और भगवान ने पुरानी बात नहीं आई। तो क्या हुआ कि ये सब के सब शरीरी और शरीर, ये दो को लेकर के बात करिएगा, पूरा अध्याय दूसरा हो गया तो शरीर और शरीर की बात, शरीर की बात लेकर आगे चलता है तो तीसरा और चौथा। तो कर्मयोग में दो बात है, एक कर्मयोग में है कर्म, एक है योग, दो है। तो कर्म की बात तीसरे में मुख्य है, योग की बात चौथे में मुख्य है, और पांचवा में दोनों बातें आई है, और छठे में ध्यान योग है। ये छह अध्याय व्रत है, फिर परमात्मा की बात ही है, फिर अपरा परा प्रकृति भगवान, यहाँ से फिर धर्म भक्ति है। तो कर्मयोग से ज्ञान योग से मुक्ति होती है, उसके वर्ण है पांच अध्याय में, छठे अध्याय में ध्यान योग में वर्ण है। ध्यान योग में होता है योग भ्रष्ट, जो ध्यान गया उसमें मन की साथ में है तो मन को साथ में लेकर गया वो ध्यान होता है। तो कर्म प्रधान रहा इसमें, कर्म की प्रधानता से योग भ्रष्ट होने की संभावना होती है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता, भक्ति में योग भ्रष्ट नहीं होगा, कर्म योग में योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट होता है ध्यान योग में। मानो परमात्मा की तरफ चलना है तो मन बुद्धि को लेकर के चलना है ना, ये ध्यान योग है। मन को परमात्मा में लगाना, कर्म सापेक्ष हुआ, और अपने स्वयं लगना है ये ज्ञान योग से कर्म योग से। कर्म योग में कर्म बात है वह कर्म साथ में है, और कर्म योग में कर्म साथ में नहीं है। कर्म योग में खुद ही बताता है, खुद जाता है। इस वजह से कर्म योग करता है जिसमें कर्म नहीं प्रधानता रहेगी तो योग होगा, योग प्रधान है कर्म योग नहीं होगा। ऐसे ज्ञान में चलेगा तो योग नहीं होगा, मन लगाएगा तो होगा। योग भ्रष्ट कब होता है? योगा चरित मानस अप्राप्य योग सरस्वती काम करते हैं, ये प्रश्न है तुम्हारा। तो योगा चरित मानस है, मन योग से चरित होगा तब योग भ्रष्ट होगा, मन चरित नहीं होगा तो योग कैसे होगा? मन को लेकर साधना में होता है उसमें योग भ्रष्ट होता है, क्योंकि मन को लेकर नहीं लेता है। आज कर्मयोग की योग बात एक वृक्ष नीति से आई है, कर्म योग है ना, कर्म योग तो कर्म योग नाम कर्म कर योग का दोनों प्रसंग है। कर्म नाम करते विकर्म है, योग नाम जिसका भाव समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। तो सिद्धि स्थिति में सम होना है, ये योग हो जाएगा। योग से कल्याण होता है, कर्म से नहीं होता, कर्म से कल्याण नहीं होता, क्षमता से कल्याण होता है। क्षमता आदि से अंत तक भरी हुई क्षमता है, खास खास गीता का सिद्धांत क्षमता है। राग द्वेष नहीं हो, हर्ष हो नहीं हो, कोई उस असल नहीं हो क्षमता। तो सोच आनंद सोच सकता हूँ, ये है प्रजन आत्मा का स्वधर्म सा वेषण है, ये स्वधर्म का मनुष्य ने मनुष्य धर्म का मनुष्य है, ये जड़ है और मनुष्य में चेतन है, दो है मनुष्य में। तो चेतन को लेकर ज्ञान योग बता दिया, जड़ को लेकर ध्यान योग बता दिया, तो ये कर्म योग। तो तीसरा चौथा अध्याय में ये भक्ति साथ में आई है, तो भक्ति पहले कर्म योग में। अठारहवें अध्याय में भक्ति का वर्णन नहीं है और कर्मयोग का है, दूसरे अध्याय में कर्मयोग है उसमें भक्ति का वर्णन नहीं है, और सब जो भक्ति का वर्णन है। शरीर को लेकर शरीर को ये बात पहले ही बताई है, साधन संघ में है, अपने पीछे भी बताई है। गीता की शैली क्या है? आत्मा को लेकर करता है और दूसरे शरीर को लेकर करता है। अब तीसरे में सर दार्शनिक बातें आती है और दार्शनिक बातें में सीधी भक्ति आती है। समग्र रूप का वर्णन सातवें है, समग्र रूप समग्र लीन हो जाता है, ये बात है। अब ख्याल आ गया होगा, संशय होता है सदा कहते वैसे ही है। इतना फर्क है कि दो बात है, एक शरीर आत्मा को लेकर, एक शरीर को लेकर। शरीर को लेकर अपने धर्म का कर्तव्य भगवान, आत्मा को लेकर नाश अवनाश, ये दो बातों को लेकर छह अध्याय इसमें पूरे हो गया। भक्ति का वर्णन सातवां अध्याय से हुआ, ये तो पहले कही हुई बात है, कोई नई बात नहीं है। नई बात ये बात मालूम हुई कि शरीर को लेकर कर्म, कर्मों का वर्णन, कर्मों का वर्णन है 31 से 38 तक, इतने बाद में शायद कर्मयोग का वर्णन है, ये पहले कही हुई बात। नई बात ये हुई कि शरीर को लेकर के पहले कहा फिर शरीर मनुष्य ले गए, शरीर पहले आत्मा को ले गए और फिर शरीर को ले गए। ये नई बात, शरीर को ले गए पहले देह ही नित्य भवती हम देह सर्व से भारत तस्मा सर्वाणी भूतानी तुम तत्व सोच तुम रसी। यहाँ तो आत्मा का वर्णन है, स्वधर्म विचार विषय यहाँ पर धर्म है। धर्म कृष्ण का है, मनुष्य का है। मनुष्य का धर्म है क्या? कर्तव्य धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य का पालन करने से आप रखो तो कर्मयोग हो जाएगा। कुछ आपको नया अपना देखा है? नया अपना बुद्धि का क्या हमारी जो आप बोले वो समझ में आया? नया अपना क्या है? हाँ मालूम है ना, पहले आप ये नहीं बोलते थे, पहले आप ये कहते थे कि कर्तव्य कर्म की दृष्टि से भगवान ने कहा है। अब कहते हैं ये शरीर शरीर की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से कहा है, तो इतना फर्क। हाँ, कर्तव्य शरीर का ही होता है, आत्मा को नहीं। युद्ध का वर्णन किया क्षत्रिय ईश्वर कुमार का वर्णन है, पर इसी कर्म को भी कर्म योग बताया। ऐसा थे बेटा सांख्य बोले योग, तो ऐसी बात मन में है क्या? भगवान जाना है विचित्र दी गई गीता, तो शरीर को ले रहे ये स्वतंत्र चावेक्षण शरीर को ले। अब शरीर को लेकर होता है, शरीर को लेकर हुआ, दोनों को लेकर हुआ। इस बार प्रश्न पूछा, फिर कर्मियों का वर्णन किया। कर्मियों में दो बातें हैं, जो कर्म करना चाहिए तीसरे अध्याय में और क्षमता का चौथे अध्याय में। ये नहीं है कि क्षमता का वर्णन तीसरे में नहीं है, ये नहीं है। कर्मों का वर्णन चौथे में नहीं है, ये वर्णन नहीं है। ये तो फिर क्या ही हुई है ये बात। आज ये हुआ कि केवल शरीर शरीर दो चीज है, दो को लेकर शरीर को लेकर ज्ञान योग और शरीर को लेकर कर्म योग। ये आज बात है आज। अब बताओ क्या बताओ है, क्या सुना है? आज की जो दवाई है, आज की जो दवाई अभी का बात तो कुछ आज ही को नहीं, बस शरीर रात को नहीं, तो बस यही भाव में गुजरना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, जिसके साथ मेरा संबंध नहीं है, इस भाव के अंदर हम डूबे रहे क्या? इस भाव में डूबे रहे क्या? हाँ, इस भाव में रहो, इस भाव में शरीर मेरा नहीं है, शरीर की संसार के साथ एकता है और अपने भगवान के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है, ये बात ऐसी है। शरीर और संसार एक है, अभिन्नता है शरीर की संसार के साथ और आत्मा की परमात्मा के साथ अभिन्नता, शरीर की संसार के साथ अभिन्नता। ये शरीर के द्वारा कर्मयोग होता है, कर्मयोग से शांति की प्राप्ति होती है, और शांति की प्राप्ति होकर फिर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है कर्मयोग से भी। ठीक है, तो नहीं जाएगी इसी बात, चलो इससे मुक्ति हो जाएगी। अभी शांति मिली है, शांति से मुक्ति मिल जाएगी। शांति से एक सामर्थ्य आती है आदमी में, शांति से एक सामर्थ्य आती है, वो राग द्वेष शरण की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य न होने से राग द्वेष फैल हो जाता है, और राग द्वेष को जीतने की सामर्थ्य कभी कर्मयोग ला रही है। तो कर्मयोग शांति मिली, शांति से आ गया सामर्थ्य, सामर्थ्य के बाद में हो जाएगी मूर्ति, राग द्वेष रहित हो जाएगी। कर्मयोग से नहीं और शांति योग से, ये दोनों दोनों निष्ठा है। लोकेश में द्विधा निष्ठा, अलौकिक निष्ठा है वो ज्ञान मिली वाली। लोकेश में द्विधा निष्ठा, एक लोग में दो निष्ठा है। तो लोग में क्या शरीर शरीर दो ही है, या दो निष्ठा लोग है, परमात्मा की अलौकिक निष्ठा है। ये छाप हुआ है मुझे, कोई एक एक दृष्टि नहीं, ये बात है, एक दृष्टि नहीं है, नहीं इस दृष्टि से है कि ये सभी दो बात में है, चौथे पांचवे तक छठवे में ध्यान योग आ गया, छह अध्याय तक कर्मयोग की बात है, शरीर ही को लेकर और शरीर को लेकर, ये नई बात है। अपने को अगर अपना कल्याण करना है तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये एक बड़ी गहरी बात है। शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, ये कभी हो जाएगा। शरीर इंद्रियां अंतःकरण ये पदार्थ जितने सब संसार के लिए है, ये विभाग अलग है, शरीर का विभाग अलग है। शरीर को लेकर सांख्य योग, शरीर को लेकर कभी हो, ऐसा विभाग मालूम मिलता है। देखो क्या है भगवान जाने, ऐसा हमें बहुत स्वस्थ मालूम होता है। आप लोग शंका हो, शंका करो, स्वधर्म विचार अपेक्षा नदमसी, स्वधर्म क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो स्व है स्वयं, स्व जैसा मानता है उसे धर्म है, वो स्व वकील है तो वकील उपकाल स्वधर्म है, ऐसे साधु है साधु का स्वधर्म है, ऐसे गृहस्थ गृह का धर्म है, गृह जो काम पढ़ाता है तो पढ़ाना धर्म है, पढ़ना है तो पढ़ना धर्म है, या अपना जो जो काम है कर्म वो स्वधर्म है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का धर्म है, वो स्वधर्म है, स्वधर्म को लेकर वो कर्मी हो, स्व को लेकर ज्ञानी हो, और स्व को लेकर या स्व को लेकर धर्मी हो, परमात्मा में चित लगा मन लगावे तो वो ज्ञानी हो, सभी परमात्मा का अर्पण करते सभी ये भक्ति हो, ये सातवें अध्याय में आज यही बात आई। स्वधर्म विचार परिषद ने पकड़ी यही बात, तो शरीर को लेकर चलो चाहे शरीर को लेकर चलो, ये सामने है, ये गीता की विलक्षणता है और दर्शनों की अपेक्षा, जितने दर्शन है न्याय है सांख्य है योग है वैशिष्य है पूर्व मूत्र विमर्शा है दर्शन है, इसमें कोई आपको संदेह हो तो बताओ। आज आई ये शरीर ही और शरीर तो भौतिक साधना है, तो ये पंच भौतिक ये शरीर है, क्षितिजल पावक शरीर मेरा, पंचरथ ये आदम शरीर, ये वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ आत्मा है, ये लक्ष्यार्थ बात है, ये गीता में मनन नहीं है, गीता तो सीधी की बात करती है, बहुत सीधी सरल बात, सीधी बात। आत्मा को लेकर विचार करो तो ये 20 श्लोक है, और अनात्मा शरीर को लेकर करो तो ये 8 श्लोक है, 8 श्लोक कर्मों का वर्णन है, फिर कर्म योग का वर्णन है, कर्म योग कल्याण करने वाला है, कर्म कल्याण वाले नहीं है, योग कर्म कुशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म में और कुछ नहीं है, योग भी कुछ होता है, क्षमता है वो ही कुछ होता है, क्षमता नहीं है कर्म कुछ नहीं, संसार की बात है, संसार में आड़ना है, क्षमता आ जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, सीधे सीधे स्वभूत हो समत्व योग उचित है, और उसमें तब विद्या दुख संयोग योग योग सुमित दुख संयोग का योग का नाम योग है, योग परिवार दो वही है, ये सब सब पहले कह हुए वही बात है, आज ये बात भाई शरीर को लेकर ये नहीं बात है। गोविंद गोविंद गोविंद, देखो सबसे पहले बात है कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है, इस बात ये जानने की बहुत आवश्यकता है, ये जानने के बाद में बहुत खुलता है, सबसे खुल जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे काम में आने वाला नहीं है, शरीर मेरे काम में आने वाला नहीं, ये गहरी बात है, ये मेरे साथ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने साधन होते हैं शरीर को लेकर होते हैं, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, जो कुछ करो शरीर को लेकर होता है, शरीर को लेकर होता है। इसमें शरीर हमारा नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं, तो मेरे लिए भी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल गहरी बात है। और शरीर से अलग अपने को मान लिया, बहुत बड़ा भारी लाभ हो गया, सबके लिए बड़ी काम चीज है ये। 84 लाख शरीर धारण किए, उन शरीरों में हम रहे क्या, तो ये शरीर मैं कैसे होगा। जब भैंस का शरीर मेरा नहीं, गाय का शरीर मेरा नहीं, भेड़ बकरी आदि मैं नहीं, ऊंट घोड़ा आदि मैं नहीं, तो फिर मनुष्य मैं कैसे। शरीर तो एक समान है, तो मनुष्य मैं हूं ये गलती है। मनुष्य शरीर है, शरीर को लेकर तो कर्मयोग होगा, शरीर को लेकर ज्ञान योग होगा। ज्ञान योग में शरीर का त्याग करना पड़ेगा। देह कैसा है, देह के सर्वगत बताया है, दूध से विशेष बात आई है, देही नित्यम देह सर्वस्व भारत, सर्वस्व देह देही नित्यावध्य है। और अविनाश तद्विद्धि ये सर्वम इदम तत्व, जिससे सब संसार व्याप्त है, ये एक शरीर नहीं है, शरीर में सब में व्यापक शरीर है। तो आत्मा केवल लेना पड़ेगा, ये आत्मा लेना ही पड़ेगा। एक नित्य सर्वगत स्थान सनातन अव्यक्त, ये 3 श्लोक है, ये 3 श्लोक देही, इसमें सर्वगत बताया है। तो आत्मा करके सर्व समझे रहने वाला आत्मा बताया, सर्वगत होते हुए भी परमात्मा के साथ एकता है, ये भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से सर्वगता परमात्मा इसकी प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। सबसे पहले बात है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर की संसार के साथ एकता, अपने परमात्मा के साथ एकता, ये विषय समझना बहुत आवश्यक है। तो शरीर जितने गए बिल्कुल संसार की, संसार की शरीर की एक जात है, उत्पत्ति विनाश वाला शरीर है, उत्पत्ति विनाश है, क्षित जल पावन शरीर का पंचरथ ही आदम शरीर। जैसे पंच भूतों से सब शरीर बने हैं, ऐसे ही मनुष्य शरीर बना है। तो जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर है, ये शरीर भी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, दो बात तो समझ आती है। और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये तीसरी बात है, शरीर के द्वारा मेरा कल्याण नहीं होगा। साधन जितने बताए हैं सब शरीर को लेकर ही बताए, प्रचलित जो ज्ञान योग है, प्रचलित ध्यान योग है, प्रचलित जो कितने योग प्रचलित है, सब शरीर की प्रधानता लेकर बताए, श्रवण मनन निध्यासन सब शरीर को लेकर। वास्तव में ज्ञान योग है वो ऐसा नहीं है, श्रवण निध्यासन ये नहीं है, ज्ञान योग आत्मा को लेकर ही है, आत्मा को लेकर ही विचार करता है उसमें। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर से मेरा कल्याण नहीं होता, मेरा शरीर मानने कल्याण नहीं होता, शरीर को संसार के साथ मानना होगा। ज्ञान योग में भी शरीर संसार के साथ है, मैं अलग हूं, ऐसे विचार करके देखें तो मेरे धर्म ही वो बात बताता हूँ, मेरे जैसे मेरे पैदा हुई। वास्तव में ज्ञान ये कर्म योग और भक्ति योग दो ही है, ये अपने आप को अलग मान कर करना ये गौण चीज है, इसको आज मुख्य मान बना रखा है। संसार में प्रचलित इतना व्याख्यान है, जितने ग्रंथ है, इन ग्रंथों में आत्मा को मुख्यता में रखा है। और सब निश्चित होकर के और निष्पक्ष होकर के विचार किया जाए तो कर्मयोग और ज्ञान योग दो है, कर्मयोग और भक्ति योग। ज्ञान योग है ये स्वयं को अलग करना है, ये नई बात है। नहीं हुआ अपने को अपना कल्याण करना, अपना तो शरीर से अंदर अलग कर देना, शरीर से अलग समझना सबके लिए है, कर्मियों के लिए भी, ज्ञान योग के लिए भी, ध्यान योग के लिए, भक्ति योग के लिए, सबके लिए है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं चलता है, ये हर एक आदमी समझ सकता है। इसको मेरे लिए शरीर कैसे हुआ, शरीर के द्वारा मेरी प्राप्ति कैसे होगी, शरीर के द्वारा चेतन की, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी। आज प्राय कर्म यही है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करते हैं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी। जड़ को साधन बनाकर ज्ञान के शरीर के द्वारा ज्ञान करके परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो शरीर मैं नहीं हूँ, सब भाई बहनों के लिए जो साधन करते हैं उन सबके लिए ये आवश्यक है। इस वास्ते भगवान ने पहले ज्ञान योग शुरू किया, सबसे पहले ज्ञान योग शुरू किया। जितने अध्याय जितने विवेचन करने वाले हैं वे कहते हैं पहले ज्ञान योग की बात नहीं है, पहले कर्मयोग की बात हो, फिर ज्ञान योग की बात हो, फिर भक्ति योग की बात हो। गीता पहले ज्ञान योग कहती है, फिर कर्म योग कहती है, फिर भक्ति योग कहती है। गीता की शैली ऐसी है। जो ज्ञान योग है वो पहला है, किस विषय में, शरीर में नहीं हूँ, जड़ता चेतन और जड़ दोनों का विशिष्ट करने के लिए ज्ञान योग है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। मुख्य बात सिद्धांत की यह है कि शरीर और पास में धन संपत्ति वैभव और कुटुंब ये सबका सब ही संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। जितनी जड़ वस्तु है, शरीर आदि में ले वो सूक्ष्म कारण शरीर ले लिया, शरीर के बाद में जो सामग्री जितनी है संसार की, वह सबकी सब सामग्री संसार के लिए है। आप ज्ञान योग के लिए अब संसार के लिए करे, उसमें भगवान के लिए बता देगा, भगवान अपने लिए बता दे। तो शरीर का उपयोग संसार के लिए है, संसारी सेवा करने, संसारी जो वस्तु है, जो शरीर है, इनके द्वारा संसार की ही सेवा करनी है। ये कर्म योग बड़ा मुख्य है। योग नष्ट परंत पर लुप्त प्राय हो गया, नहीं तो कर्मयोग मुख्य था। तो सेवा करनी सबकी, राजा लोगों में तेरा एवं विवस्वते योग प्रोदमान विवस्वान मन में प्राप्त मन ईश्वर वो स्वयं एवं परंपरा प्राप्त था। तो राजाओं का था ये कर्मयोग, राजाओं के बाद में दूसरों के पास आया। तो इसे सेवा करना, राजाओं काम क्या है, मात्र संसार की सेवा करना, सेवा करके सबको संतुष्ट करना। तो सेवा करना और सेवा छोड़े तो भक्ति करना, भजन करना। तो ज्ञान योग बीच का साधन है, मैं अपने आप को अलग करेगा, ना सेवा में लगना, संसार में लगना, ना भोगों में लगना, ना योग में लगना, फिर तो अपने को अलग कर देना, अलग कर देना अपने को। ये ज्ञान योग सबके लिए आवश्यक है, शरीर में नहीं हूं। इसमें युति मुख्य ये है कि 84 लाख दिन जीवों में कोई जीव का शरीर अपना नहीं, तो मनुष्य शरीर अपना कैसे हुआ, इसका उत्तर ढूंढो। जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस आदि है, ऐसे ही मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में विवेक प्रधान है, विवेक के कारण से सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य कर्तव्य का ये ज्ञान विशेष होता है। ये ज्ञान विशेष हुआ पर शरीर धातु तो जो पशु का है वही शरीर सा है। धातु का शरीर पांच वाक क्षति जल पावागर सहया इसके द्वारा शरीर सा दया ऐसा तो सबका शरीर एक है। मनुष्य में विलक्ष होता है विवेक की, वो विवेक हो जाए दूसरे से तो दूसरे भी लागू हो जाए कर्म, उसे पाप पुण्य लागू हो जाएंगे, विवेक हो जाएगा तो विवेक की प्रधानता है। परंतु शरीर में कोई फर्क नहीं है, जैसे शरीर भेड़ बकरी आदि का है वैसे ही शरीर अपना मनुष्य है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। शरीर मैं कैसे हुआ, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये तो जड़ का है, मेरा नहीं जल भाग रहा है, शरीर मेरे लिए नहीं है। अब जितने साधन कहे जाए शरीर से कहे जाते हैं, इस बार शरीर मेरे लिए है ये आते हैं, परंतु वास्तव में शरीर मेरे लिए नहीं है। ये सुबह बताई थी वहां भी बताई थी बात, जैसे मशीन के द्वारा ठंडी पर बनाते हैं मलाई के पर बनाते हैं, तो मलाई की बर्फ है उसे पैसे मिलते हैं, पैसे हमारे लिए होते हैं, मशीन हमारे लिए नहीं है। मशीन से एक बनती है ठंडी बर्फ, मलाई की बर्फ बनती है तो बर्फ बनती है। इस तरह से शरीर के द्वारा संसार का काम होता है, वो काम अपना न करके संसार मात्र का करेगा तो संसार का भला होगा, संसार के भला होने से अपना कल्याण होगा, संसार कल्याण होगा कर्मयोग से, और कर्मयोग से संसार की वस्तु संसार को दे दी तो ज्ञान योग से अपना भला होगा। अगर ज्ञान योग नहीं है भक्ति में लग जाएगा तो ज्ञान योग बीच का उपसाधन होगा, अपने को अलग कर लेना, अपने को अलग कर दिया तो है नहीं। तो भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ बताया, अरे भक्ति ज्ञान को उससे भी गुण बताया अभी मैंने, वो क्यों बताया कि ममई वांशो जीव लोगे जीवभूत सनातना, जीव है परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के साथ इसका संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है तो शरीर से संबंध नहीं रखना, भगवान के साथ संबंध रखना ये खास भक्ति, शरीर का संसार के साथ संबंध है तो संसार की सेवा करना ये कर्मयोग है। कर्मयोग ज्ञान योग दो ही ठीक है, ज्ञान योग है अलग हो जाए तो फिर ज्ञान योग हो जाएगा, तो अलग होने से आत्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की भक्ति से होगी, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति कर्मयोग से हो जाएगी। इस बात से ज्ञान योग मुक्ति के देने वाले है, भक्ति को देने वाली भक्ति है, तो भक्ति मन भगवान के अर्पण होना, इस बात से सदा सत हम एवर भक्ति के बीच में सत भी भगवान है असत भी भगवान, नाशवान भगवान अविनाशी भगवान, भगवान के दो स्वरूप है ये नाशवान अविनाशी, तो भगवान के स्वरूप है तो भगवान अवतार लेते हैं सब काम करते हैं। तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, भक्ति योग कर्म योग ये दो खास बात है, ज्ञान एक नई बात है, अलग हो जाए चेतन केवल चेतन तो मुक्ति हो जाएगी। ये गीता के अध्ययन से मालूम है जो बात कही आपको, मुख्य बात जो ज्ञान योग करते हैं उनको चाहिए कि शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। आप इतने बैठे हैं क्या शरीर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं क्या, कोई भी भाई बहन कोई भी शरीर को बीमार मत होने दो, अपने हाथ में है क्या, शरीर को कमजोर मत होने दो, शरीर को ठीक तरह से रखो, क्या ये अपनी बात है क्या, अपने बस चलता है क्या, शरीर पर अपना प्रश्न नहीं चलता, क्योंकि आप अलग हो, अलग हो सकते हो पर शरीर को वश में नहीं कर सकते, आप अलग हो सकते हो, शरीर मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा ही भागी जाएगी। जैन सिद्धांत में परमात्मा है ही नहीं, क्यों? परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा है वो मुक्ति देने वाला है, पर परमात्मा वास्तव में भक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है, तो प्रेम है ही नहीं उसमें। जैन शास्त्र में ही नहीं है, ये ईश्वर है ही नहीं। चतन तो चेतन, केवल चेतन से अपने प्राप्त है उसको, केवल ज्ञान कहते हैं उसको, केवल ज्ञान बस वो है। तो सेवा जो है नहीं उसमें, सेवा भी नहीं है तो कर्म योग भी नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है। ज्ञान योग मान कर्म योग भी नहीं है, भक्ति योग भी नहीं है, ज्ञान योग है। ज्ञान की मुख्यता ही है तो वो अधूरा शास्त्र है। भक्ति लेने से पूर्ण होता है, भक्ति लेने से एक विलक्षणता आती है। सब जितने कर्म है शरीर से अपने को अलग नहीं समझो तो भी भक्ति से अलग जाएगा। मैं शरीर है, शरीर अलग है मेरे से, ये नहीं समझने पर भी भक्ति से अलग जाएगा। और ये समझ ले तो बहुत बढ़िया चीज होगी, उत्तम चीज होगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान के अंश है, भगवान की दो प्रकृति बताई, एक अपरा एक परा। तो परा मेरी नहीं है, अपरा प्रकृति है, परा है, परा प्रकृति भगवान की, अपरा प्रकृति है ये भूमि वायु काट प्रकार मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा ही है, अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति त्याग करने से स्वयं चेतन रह जाता है, मुक्त हो जाता है वो, चेतन और परमात्मा लग जाता है, भक्ति हो जाती है। अगर एक अलग रहता है तो मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति तक तो ईश्वर रूप नहीं है, ईश्वर रूप ही नहीं है। चाहना सर्वथा मिटा दो जड़गी, मुक्ति हो जाएगी। जड़गी चाहना सर्वथा मिट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। जड़गी चाहना होने से राग द्वेष हारे दसो ये होते हैं, और इनको छोड़ दिया जाए मुक्त हो जाएगा। तो ये बात बहुत बढ़िया बताई गीता में, सर्व सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम बताई सुना देती वो सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम एक ही आता है, गुह आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम आता है, ऐसा आता है। सर्व गुह्यतम एक ही है, सर्व गुह्यतम शरणागति में सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम पद यही बात एक बार है। आप फिर क्या करो, सर्व गुह्यतम भूया भूया कहने के लिए पहले क्या है, दसवें अध्याय में कहा है और आठवें अध्याय में कहा है, सत्र विचार विष्णु वर्ष की पहला अध्याय में आया, अठारहवें अध्याय में आया है ये शरीर कर्माण्य व्यास मत प्रसादात अवानुभूति प्रसाद मत प्रसादात तरिष्यात दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सर्व विघ्नों को उतर जाएगी मत प्रसाद से, विघ्न सब आते हैं जड़ता के, जड़ता के आदर्श नहीं विघ्न आते हैं, जड़ता का आदर नहीं है कोई कोई भी, जड़ता का आदर है यही विघ्न है, ये भी मेरी कृपा से उतर जाएगा, भक्ति से जड़ता से उतर जाएगा, भक्ति से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये पहले कह दिया सर हो गया, ये प्रश्न दसवें में आया, पहले नौवे में कहा और दसवें में कहा, हुए महावोषण में परम बचन फिर परम, तो सातवा नौवा दसवा ग्यारहवा आठवा अर्जुन विज्ञान स्थल है। इस बात से नौवे में विज्ञान से पूरे प्रतिज्ञा करी, ये क्या सातवीं योजना है ये, तो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति योग। भक्ति में भगवान के अर्पण हो जाओ, साधारण से साधारण कल्याण हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ करते रहो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कल्याण के बाद होने वाला प्रेम प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम भक्ति है, वह प्रेम भक्ति ज्ञान उत्तर काल में होती है, उस भक्ति के लक्ष्य है ये, जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है ज्ञान उत्तर काल की। तत्व ज्ञान होने के बाद में भक्ति होती है। और रामानुजाचार्य यही लिखा है, कर्म योग से फिर भक्ति योग होते, कर्म योग ज्ञान योग से, ज्ञान योग से जड़ता का त्याग होता है, फिर भक्ति योग से भगवान मिलता है। पहले कर्म योग से जड़ता का त्याग, फिर सर्वथा जड़ता का त्याग होता है ज्ञान योग से, फिर भक्ति का त्याग होता है। ये संग्रह ये रामानुजाचार्य तो भक्ति को सर्वोपरि माना है। गीता में भक्ति को ही संपूर्ण अंत अंगा सर्व गुहेतम इसी को कहा है, सर्व गुहेतम गुहया सर्व गुहे पर गुहता मन मना भाव और सर्व धर्म कृष्ण। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना ये है। एकादश स्कंद में इस विषय विषय आया तो विरक्त अत्यंत विरक्त है, उसके लिए ज्ञान योग है। संसार में फंसा हुआ है उसके लिए कर्म योग है। बहुत नाद शब्द निर्मण भक्ति योग सिद्ध, अत्यंत बैराग भी नहीं है, अत्यंत राग भी नहीं है, ऐसा आदमी लिए भक्ति योग है। अत्यंत बैराग वाले के लिए गाली वाले है, अत्यंत आसक्ति लिए कर्म योग है, जो जिसका है उसके लिए भक्ति योग है। इस दृष्टि से ज्ञान योग और भक्ति योग मुख्य हुए। ज्ञान योग कौन हुआ? अत्यंत बैराग में जब ज्ञान योग हुआ, बैराग नहीं हो तो भक्ति योग हुआ, और आसक्त हुआ उसे कर्म योग हुआ। तो ज्ञान योग मध्य में रहा। एक बात समझ में नहीं आई है, आसक्ति वालों के लिए कर्म योग, जबकि कर्म योग को भगवान ने इतना दुर्लभ बताया कि काय लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया तो लोगों में जानने वाले नहीं रहे, तो कर्म योग तो संसार का है, खास शक्ल शक्ल उद्धार करने कर्म योग है। आसक्ति वालों के लिए कर्म योग है तो फिर और कौन मिलेगा? वो संसार में क्या मिलेगा? आसक्ति वाले मिलेंगे? संसार के जितने प्राणी है, इन प्राणियों देखो तो जड़ता में आसक्ति वाले ही है सभी, तो कर्मयोग के अधिकारी होंगे। ज्ञान योग निर्विण नाम, अब कर्म योग काम ही नाम, तो ढूंढा है कर्म योग काम ही नाम, काम योग ही कर्म योग है। आश्रय दीवारों में कर्म योग है, मन का स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के लिए नहीं काम करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो उनके लिए क्या, अपना स्वार्थ छोड़ दो दूसरों का हित हो ऐसे, इसलिए कर्म करो, कर्मियों को जाएगा, अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए काम करना। स्वार्थ में लगे रहे तो फिर मन में आते ही नहीं दूसरों को हित करने के लिए। स्वार्थ में आती नहीं, तभी तो बताया इस वास्ते कर्म योग बताया। स्वार्थ की बात रहे तो कर्म होगा, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो कर्म अपने लिए ना करे दूसरों के लिए करो। स्वार्थी आदमी अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उसको, स्वार्थी आदमी अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, हाँ वो स्वार्थी है आदमी चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो उसके लिए क्या करोगे? अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित लिए काम करो। यहाँ से शुरू होगा, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का मुक्ति कैसे हो, हमारे स्वार्थ में स्वार्थ अभिमान दो ही तो है, एक अभिमान है करना पड़ेगा, एक स्वार्थ बुद्धि, ये दो बुद्धि छूटने चाहिए। तो अहंकार को छोड़ना तथा ज्ञान योग है, और आसक्ति छोड़ना कर्म योग है। कर्म योग से आसक्ति सर्वता छूट जाएगी, फिर अहंकार बहुत कमजोर हो जाएगा। अहंकार भी मजबूत होता है आसक्ति से, कामना से, कामना साथ में रहने से अहम भाव मजबूत होता है, एक कामना के त्याग करने से अहम भाव बहुत मामूली हो जाएगा। और पहले शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो भेद बहुत सुनता हो जाएगा। जवाब तो दे दिया, पकड़ नहीं पाए कि बोले जो स्वार्थी आदमी है वो दूसरे का हित क्यों करेगा, मुक्ति नहीं चाहते नहीं, फिर बंद नहीं होगा। आपने कह दिया ना कल्याण जो चाहेगा वो मुक्ति। आशुतोष संसार में ऐसा आता है कल्याण, कल्याण चाहता है तब वो कर्मियों में लगेगा, कल्याण चाहता नहीं तो वो तो बात ही नहीं करते, कल्याण उधर ही बात ही नहीं करते। उस मिटे पुष्पों तेरी है मनुष्य रूप है, मनुष्य रूपेण मृगाश्रंते, मनुष्य रूपेण मृगाश्रंते, पशु है मनुष्य नहीं है। मनुष्य होगा तो कल्याण चाहेगा, कल्याण चाहना मनुष्य मात्र का काम है, मनुष्य का है, मनुष्य नाम अधिकारी का है। मनुष्य नाम ही तभी होता है जब वो मुक्ति चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता मनुष्य रूप से है पशु, पशु ये सब जन्मना मरना ही चाहता है केवल, तो पशु तो ही है, मनुष्य बना नहीं है उसमें। मनुष्य बना आएगा जो आश्रित मेरे संसार में है, भोग चाहना है, पर ये तो शांति मिलती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, तत्व ज्ञान होता नहीं, ऐसा होने से ही होगा। है आश्रित संसार में एकादश में कहा है कर्म योग तो काम ही नाम, काम ही आदमी के लिए कर्म योग है। हरि कृष्ण जी से ये कहा कि आप टीका लिखते हैं तो एकादशी टीका लिखिए, ठीक होता। तो एकादशी में प्रवेश हुआ तो वे कहने लगे कि एकादशी में तो आसक्ति वाला मुझे कामना बताइए, कर्म योग बताए आसक्ति वाला मुझे, आसक्ति वाला जैसे काम करे कर्म योग कैसे करेगा, किस बैराग हो तब तो करेगा। तो ये बैठ तनखी थी अपने को, तो वो आसक्ति वाले डर गए, आसक्ति वाले इतने भागवत में लिखा है कर्म योग तो काम ही नाम, जो कामी है उनके लिए कर्म योग है, कर्मयोग कामियों के लिए, आसक्ति वालों के लिए। आसक्ति वालों के लिए क्यों, ये जो मुक्ति चाहते हैं संसार में आसक्ति है, इसे बंधन तो मुक्ति तो होगी नहीं, इसे केवल जन्म मरण नहीं होगा। अरे मुक्ति हम चाहते हैं तो मुक्ति चाहते हैं तो कर्मयोग कर्मयोग होगा, तो कर्म हो कर्मयोग नहीं होगा, कर्म हो तो कर्म होगा। आजकल तो प्राय स्वार्थी जो व्यक्ति है वो केवल स्वर्ग को ही मुक्ति समझता है, स्वर्ग और मुक्ति में भेद नहीं समझते प्राय करके, तो स्वर्ग मुक्ति भेद नहीं समझे तो वो मुक्ति नहीं होगी। बात है तो स्वार्थी पर चाहता है कल्याण तब कर्मयोग होता है, कल्याण नहीं चाहता उसे तो कर्मयोग कोई योग नहीं है, ना कर्मयोग है ना ज्ञान योग है ना भक्ति योग है, उसे जन्म योग है, जन्म मरण योग है, जन्म मरो जन्म मरो ये योग होगा। स्वार्थी आदमी कल्याण की चाहना हो सकती है, कल्याण की चाहना किस प्रकार होगी स्वार्थी व्यक्ति की? कल्याण की चाहना होती है लोगों की प्राप्ति करे, पर करने पर भोग तो छूट जाएंगे, ऐसा विचार करेगा तो कर्मयोग होगा। भोगों से शांति तो मिलते नहीं, बड़े से बड़े भोग भोगेगा, भोगों की आखिरी हद बताइए राजा, सम्राट राजा हो, शरीर स्वस्थ हो, परिवार ठीक हो, धंधा संपन्न हो, राज्य कोई कोई असफल नहीं, कोई गैर नहीं है, तो ये मनुष्य पूरा शरीर, मनुष्य शरीर का पूरा सुख, तो पूरा सुख सुख में ही रहेगा तो भोगों में रहेगा, वो भोगों से कल होगा नहीं तो वो कर्म योग लगेगा, भोगों में सुख चाहे तो वो कर्म योग लगेगा ही नहीं, वो कर्म योग क्यों करेगा, कर्म करेगा कर्मों में जाएगा नहीं। संसार में आसक्ति तो संसार में है, अपने विचार कर देखे तो वास्तव में हम कल्याण चाहते हैं, मतलब आसक्ति संसार में है और क्या है, मतलब इतने बड़े बैठे सभी प्राय सब लोगों क्या है कि आसक्ति संसार में है, चाहते हैं कल्याण की मूर्ति हो, मूर्ति नहीं चाहते सत्संग आते ही नहीं, सत्संग में जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा, क्या मतलब है सत्संग से, मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं, सत्संग में जाएंगे आसक्ति वाले ही जाएंगे, तो आसक्ति वाले हैं वे कर्मियों के अधिकारी, सब सब तो सबके सब कर्मियों के अधिकारी है, ऐसो जाए तो भक्ति योग है, ज्ञान की अधिकारी बहुत कम, ज्ञान की अधिकारी मिलेगा नहीं, ज्ञान की अधिकारी अत्यंत वैराग्य हो, उत्कट वैराग्य हो। ज्ञान योग में चलने वालों की शरीर में आसक्ति रहती है, शरीर द्वारा ही कल्याण होता है, ये पक्की दृढ़ता से जची हुई बात है, एकदम पक्की जची हुई है। श्रवण मनन निर्देश कर तो शरीर के द्वारा ही होगा, शरीर के छोड़ने से कैसे होगा, शरीर के द्वारा ही होगा। तो शरीर को लेकर ही सोते हैं, ज्ञान योग बात कहने में लोग कहते हैं ज्ञान अधिकारी नहीं है, सदा ही कर्मियों के ही है, और नाद से तो नहीं तो भक्ति योग का है, कर्मियों तेजी में आ गया है, नारायण नारायण हुए। अब शंका पर आप शंका करोगे तो बात क्या है, भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकारो, आज हो करिए दुखी हो करिए कल्याण हो जाएगा। आप जैसे हैं, आसक्ति वाले हैं, कम आसक्ति वाले हैं, ज्यादा आसक्ति वाले हैं, कामना वाले हैं, कैसे ही है, भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, यही बात बड़ा भाई मार्ग आत्मा है। शरीर के साथ ये किताब ये सब कुछ है, मैं भगवान में हे नाथ करो, ये सब है, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 13 नवंबर 1998 को दोपहर लगभग 2:30 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।